лиця вогнем пашать, моменти найбільшої невдяки, найчорнішої зради, зради провідників юрбою, юрбою несвідомою, чорною юрбою, повторював, дивлячись на те, що діялось кругом. А чому ж та юрба темна і несвідома в нас? Питав себе Чечель. І замість відповіді пригадалися Лобода, Брюховецький, Самійлович, Тетеря. І багато-багато їх, що ту юрбу, замість робити силою творчою, свідомою, цькували, під'юджували, підбадьорювали влесливими словами, заохочуючи до безнастанної боротьби не для загального добра, а для особистих вигід. Хто обіцяє більше, хто голосніше кричить, за тим вони підуть. Ох, багато, багато вони за нами, казав Чечель собі. Верхи не трималися купи і доли тягнули їх у діл. Замість доли підтягати вгору, ми для успіху хвилевого схилялися вниз, понижували себе, понижували справу, аж дійшли до цього, що діється зараз. Ви кликали мене, сказав голосом грімким, в яким не почувалося ні жаху, ні тривоги. Гадали, втік, сховався, боюсь вашого суду. Ні, браття, не маємо нічого боятись. І ховатися теж не потребую. Я тут. Дехто обтирав з обличчя кров, колупав у щоці, чи зуби кріпко сидять, гладив вус, чи його не відірвали. Дивились з-під лоба, ніби боялись погляду чоловіка, котрого перед хвилиною раді були затоптати в болото. «Чого вам треба від мене?» питався полковник Чечель. Не відповідав ніхто. «Батурина вам жаль?» Ніхто так не жаліє за ним, як я. Бо в ньому були мої гордощі, моя надія, слава. В ньому був я. Там я сили свої залишив. На батуринських хвалах кров свою пролив. Тоді як ви тільки злобою і помстою дихали на себе. Чув, що лагідним словом совісті їх не зворушить, а влещувати не хотів, розуміючи, що тільки правда, єдина свята чиста правда може отверезити їх. За Батурин я перед гетьманом, перед найвищим вождем своїм справу здам, якщо Господь дозволить мені стати перед маєстатом його, а як ні, то перед Богом, котрий колись усіх нас розсудить. Розсудить мене і вас. Підступали ближче до нього, ніби хотіли краще чути і розуміти його. Одного жалію я нині. А саме що в Батурині разом з другими не полів. «Отож воно є!» – підхопився хтось. Чечель глянув у той бік. «А жалію тому, бо краще з хоробрими людьми трупом лежати, ніж поміж негідними жити». «Ого!» – почулося вже більше голосів. «Він кривдить нас! Хоробрий який! Легше словами кидати, ніж шаблею рубати!» Чечель шаблю спіх видобув, тільки шматок рукоятки тримався, та й то був пощерблений весь у крові. Ось вам шабля моя. Як ви своїми краще працювали, так плюньте на мою. Сивоголовий дід піднявся зі свого місця, підступив до Чечеля і попросив тієї шаблі. Будь ласка, і Чечель йому подав. Дід шаблю на руках угору підняв, ніби молився до неї, а потім її побожно поцілував. «Правдива козацька шабля», – сказав, і хотів Чечелеві віддати, але й інші підходили до нього, бо й самі хотіли бачити ту шаблю, котра так хоробро гетьманську столицю обороняла. І ходила та шабля з рук до рук, як живий свідок учорашньої страшної боротьби за славу і волю, і за честь України. Приглядались до неї, доторкались руками, ніби вона жива, хоч порубана. Хоч з неї тільки малий шматок остався. «Кажете, що я втік?» Говорив Чечель далі. «Що я Батурин залишив, а сам від кари спасався?» «Брехня!» «Я боронив Батурин, поки що можна було обороняти. Трупи оборони моєї не потребують, а попіли з гарища сил моїх не варті. Тих, що живцем у руки ворогів попали, я вирвати не міг. Решта і решти своїх сил хотів я заховати, щоб боротись далі за тих, що замість обороняти волю і честь, заколот чинять. Брат на брата Каїну в руку підносять, безталанний край до заглади ведуть. І за те ви хочете мене москалям видавати? Ну що ж, беріть. Потерплю за вас, може Господь муки мої за спасіння ваші прийме. Може діти, що бачитимуть цей сором, вжахнуться його і виростуть кращими і чеснішими від батьків своїх. Ну, чого ж ви стоїте? В'яжіть мене, ведіть до караулу. Продавайте за Іудиний гріш. Впийтесь за нього, щоб позабули себе і свій гріх. Мов зачарована стояла громада. Ніхто й пари з роти не пустив. Старі козаки сумно голови похилили. Жінки втирали сльози. Чечелеві жаль груди роздирав. Душу хотів виговорити з себе. Не тому, щоб живим звідтіля вийти, а щоб правду сказати, хоч би за неї прийшлося заплатити життям. Чув гіркоту на вустах. Гіркі були його слова, як полин. Батьки і діди ваші, куди більших від мене, на муки і на смерть видавали, кажучи, хай ідуть за голови наші. Навіть батька Богдана чернь двічі видати хотіла. Так не було руки, котра б піднялась на нього. А я не Богдан, я тільки полковник Чечель. Той, що Батурин боронив та не оборонив, бо зрада відчинила ворота, а зрада від хоробрості сильніша. Чого ж ви чекаєте? Поспішайте. Бо якщо скортить мене оцю шаблю, замість у піхву груди свої вложити, ну, так тоді пропадуть ваші гроші, пропадуть царські милості, то поспішайте. Та ніхто не важився підступити до полковника Чечеля. Рука не піднімалась. Стояв він, як живий докір, за ту кривду,